stał. Nie, no dzięki po prostu, spoko. No, tak. I ciągle wraca mi ci to passive aggressive. I znów musimy pić tu dziś taki niesmaczny miks. Nie musi znowu być jak toxic bitch. I ja nie muszę, ale jestem i biorę łyk. Akupunktura, czyli wbijanie szpil. Taki styl, pełna kultura, ty. No przecież nie jestem zły. Wszystko niby gra, a w środku ogień dym. Powoli spala nas, a złość co wciąż nas tkwi. Chciałaby wyjść i przejść w krzyk. I zdrowo wydrzeć ryj, taka burza szybko mija. Przewietrzy myśli, zmyje łzy. Po niej tak pięknie pachnie, aż chce się oddychać, a my podziurawieni jak ci to. Tysiąc szpil w nas bito, ktoś nam kiedyś robił to. I my tak samo dziko, jakby odbito nas na ksero. Robimy to sobie przy okazji swoim dzieciom. Tłumiona złość, perfidna trucizna. Wydziera toksyny i powoli zabija, zaraża innych. I robią to samo, ukłucie też jest przecież otwartą raną. Płyną toksyny, my płyniemy z nimi. Nie ma sensu nic, passive aggressive. Płyną toksyny, my płyniemy z nimi. Nie ma sensu nic, passive aggressive. Ja mam jak gaz, ty masz też ten sam. Ja mam jak gaz, masz też ten sam. Raz, dwa, Hans Filipek, o. Raz, dwa, trzy. Ty masz też ten sam. Na sercu masz blizny, we krwi dramal. Receptę od lekarza, którego załatwia mama. Chłopaka rapera, słabą samoocenę. Bo często w moim życiu się więcej dzieje. Lecz często twój Filip to nie mój Filip. I często się w chuj mylisz, bo mam swój feeling. Jak yin i yang, wieczne przeciąganie liny. A później komuś się należą znowu przeprosiny. W weekendy flesze, mam jakąś walkę. W tygodniu cieszę się kupując karmę. Robiąc pranie żarcie, gdy jesteśmy głodni. Z tym żarciem żartowałem, ale pasuje do zwrotki. Ludzie myślą, że mi smutno przez wyświetlenia. A mi bywa tylko smutno, gdy myślisz, że nie doceniam. Jak wiele zrobiłaś, żebym był tu, gdzie jestem. Jak wiele zrobiłaś, żebym był tym, kim jestem. Płyną toksyny, my płyniemy z nimi. Nie ma sensu nic, passive aggressive. Płyną toksyny, my płyniemy z nimi. Nie ma sensu nic, passive aggressive. Ja mam jak gaz, ty masz też ten sam. Ja mam jak gaz, ty masz też ten sam. Ty masz też ten sam. Ty masz też ten sam.